Nie czekam na nic, zarabiam hajs, jak zimny drań. Full of ice, nie ma co tutaj spinać się. Lepiej do góry wspinaj się, marzenia łabi, trzymaj je, a przeciwności omijaj je. Tych skurwysynów jest cały rój, a my bez skrupułów lecimy w chuj. Nie zatrzyma nas żaden z nich, jestem spokojny jak chiński mnich. Wchodzimy do gry, gdy całej reszcie urywa się film. Mam tu za sobą kilka szczerych mord. Ćpamy życie, muzyka i sport. Zgarniam wszystko pracą własnych rąk. Grono jest ścisłe i zatacza krąg. Dziś jestem pełen wiary, ale zimny jak lód. Twardy jak skała i słony jak sól. Gdy wjeżdża w rany wrogów mój pierdolony mic. Jestem pełen lodu. Full of ice, full of ice, full of ice. Jestem pełen lodu. Full of ice, full of ice, full of ice. Jestem pełen lodu. Full of ice, full of ice, full of ice. Jestem pełen lodu. Full of ice, full of ice, full of ice. Dziś umarł król, niech żyje król. Tasuję talię kart, jak wielki szół. Sieję ziarno i zbieram plom. Chwasty precz przejmuję tron. Znowu muzyką koszy hajs. Jestem full of ice. Mam wiatr w skrzydłach, nie lecę nisko. Kariera mi już zbrzydła, ale nigdy hip-hop. W grze od zawsze i na zawsze już. Ciągle czuwam, anioł stróż. Za nami nie jeden spalony most, a gdy ciężko mi odbudować go, wchodzę do rzeki i płynę w pław, bo na drugim brzegu już czeka ktoś. Znów czuję się jak młody bóg. Nie mogę przestać, wpadłem w cud. Podstawię kielich, naleję do pełna. Daję od siebie prawie wszystko, a karma wraca i to rzecz pewna. Więc ostrzę nóż i tnę ten hajs. Jestem pełen lodu. Full of ice, full of ice, full of ice. Jestem pełen lodu. Full of ice, full of ice, full of ice. Jestem pełen lodu. Full of ice, full of ice, full of ice. Jestem pełen lodu. Full of ice, full of ice, full of ice.